Вы на хвалях Радио Свободу у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Могилевской тюрьме повторно судят политвязня Миколая Дзядка за неподпорядкование тюремной администрации. 26 лютого вступила в силу постанова о порядку обмежевания доступу до информационных ресурсов в интернете. По уводу документа, доступ до сайтов может быть обмежеванный без суду по решению Министерства информации. У Менску 26-28 лютого с визитом будет находиться наместник помощника держсекретаря по справах Европы и Евразии Эрик Рубин. Украина хочет импортировать электроэнергию из Беларуси. Про это заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на пресс-конференции в Менску. Международное рейтинговое агентство Moody's планирует снизить рейтинг 6 белорусских банков. Далее вольная студия. До 80-х угодков Рыгора Барадулина вышел в свет первый том ягоных дзёнников, записов и биографичных материалов. Выдание ажыццявілі Союз белорусских письменников и згуртаванне беларусаў свету «Батьковщина». А уклала книгу Наталья Давыденко, якой у вольной студии гутарыць Михаил Скобла. Спадарыня Наталья, я рады вас повітаць на нашем радио у передачи «Вольная студия». Добрый день, Михаил. Сусветная литература ведая немало незвычайных историй, связанных с письменницкими дзённиками. Скажем, восьмитомный дзённик Михаила Пришвина стал тенегалоным твором у ягоным житті. А у Льва Толстого был потаемный дзённик, який он никому не показывал, и он назывался «Захаляўным». Наш Максим Богданович покинул крымский дзённик, який этой поры не могут рассчитать. А что являет себе дзённик Рыгора Барадулина? Сказать, что это от початку до конца некий суцельный дзённик, сказать так не магчыма. У Рыгора Ивановича с самого первого школьного дзённичка, счастливо отшуканного у вушачах, это дзённик восьмиклассника, и он его перестал писать и почал уже студентский дзённик, будучи студентом другого курсу. А остальные материалы, что вошли у эту книгу, это можно лечить додатковые материалы, не сутностно-дённиковые, але и они з'являлися у яго у поездках. И он брал блокноты и завсёды на ходу бегло, але он занотовывал усё, что его цікавило. А цікавило его абсолютно всё. Як люди живут, як апранаць. Ну, коли это были республики, и он любил ездить в Прибалтику. И в Азии. Азия его вельми цікавила. И коли он ездил в Туркмению, у него было такое уражение, что он побывал не то, что у Касцы, але настолько было цікаво ему все, что это выкликало самые такие теплые почути. Вельми шмат сторонок у дзённику занимают студентские годы. Вот який он был студент БДУ имя Ленина Рыгор Барадулин? Вы ведаете, вот такое уражение за этой неполный другий, третий курс, житё было вельми интенсивное. Вельми так горячо он удельничал во всех абсолютно на там мероприемство. Было много у яго цікавості до всяго. До речі, яны усе, не только ён, яны вельми охотно, ну просто бегали по театрах. Это и оперные, это и русские, это и белорусские, и где только можно, и концерты. Такое чуванне, что яны лічили, это вот треба обовязково, это треба взять, это треба все прослухать. Навод, коли ты не все разумеешь. Комсомольское интенсивное життё, это и газета «Слово филолога», это выступление на вечеринах. Я могла б сказать студентам, ён был вельми веселым, вельми сябровским и абсолютно незлобивым. Вот все, что здаралось у студентстве, там и некие спречки, и некие там сутыкнения, вот все это он неяк воспринимал так, ну не то, что легко, а я, ну что ж, это пройдет, тому что радость життя, это отчувается по его записах. В этой книге публикуются и поэтичные творы, якія Барадулин не уключал у своей книги, а прикладом поэма «Зацветают купавы», она увогуле публикуется у першиню. Эта поэма, она не друкавалася из неких цензурных причинов, типа этой, просто из неких меркаванняў забраковал. Меня это здивило, что эта поэма, отпрацаванная от початку до конца, она на вельми пристойном узровне. Мне она просто вот бере за душу, и она написана достатково рано. 58-й он поставил дату, 58-59 год. Уже у яго з'явилась эти тибыла на подыходе самая першая книжка. Я не поспела спытать у Рыгора Ивановича, чем чаму яна не была надрукавана. Відаць, нехта са старэйшых яму не параіў, і проста ён паслухаўся, і проста забыў уже пра яе, так у блакноце засталася. І я вельмі рада, што яна надрукавана нарэшце. Яна напісана на матэрыяле блакады, якую перажыў у тыя гады ў маленстве Рыгор Іванавіч разам з маці, і ў блакаду, якую загінуў бацька партызан. Зачытаць невялікі кавалак, як маці шукае цела забітага мужа, а сонца праглядвае скупа, навокал гушчэча такая, ляжаць пачарнелыя трупы, Аліна Івана шукае. Паветра цяжкое, густое, ды дыхае прагна жанчына, мо ён за хваінаю тою шукае Івана Аліна. Хай вочы завяжуць хусціны, паставяць на топ незнаёмы, па пальцах, далонях Аліна пазнае Івана ў момант, па паху ягонага поту, пазнае і ўночы, і ўрана, пад ботамі квокча балота, шукае Аліна Івана. Барадулін быў яшчэ і вядомым майстрам эпіграмаў, выдаваў бліскавічныя экспромты на кнігах, на некіх паштоўках. Ці шмат твораў такога жанру вам удалося знайсці ў архіве паэта? Вы ведаеце, калі сказаць, колькі знойдзена эпіграм, сябровскіх пасланняў, віншаванняў, памер это вялізны, проста вялізны. А каго канкрэтна Рыгор Барадулін увекавечыў, скажам так, прышпіліў да вечнасці кнопкамі сваіх эпіграмаў? Вельмі разнастайныя былі эпіграмы па самых розных здарэннях ці сустрэчах ці знаёмствах. І на розных мовах, і па-руску, і па-беларуску, і нават па-украінску. Ну вот можна зачытаць. Это яны ў Таджыкістане. І Рыгор Іванавіч гарэзліва піша: «Коль на дружбу павелось, ваш ішак, а наша лось». Маецца на увазі вядомая паэтка Евдакія Лось. Вось разам з Захарам Ганчаруком яны напісалі эпіграму на павлычку. Прабачаюся за украінскую мову. «Паэзія ненаўчаны солдат тягнуўся ў маршалы павлычку, выдаў снагу для круглых дат, а зарубыў півлычку». Рыгор Іванавіч вельмі паважаў Анатолія Вілюгіна за бездакорны літаратурны густ, лічыў яго сваім старэйшым наставнікам. Вот напісаў: «Ліцом суров, но мыслю свецел, натурай бурнай радзівіл, старик Вілюгін нас заметил і в Мінск входя благословил». Дорогому своему сябру Василю Зуёнку написал такое веселое двухрадковье: «У музы вырвався з пялёнак адразу класікі Зуёнак». Побач з гарэзлівымі, смешнымі там прысвячэннямі ці эпіграмамі, канешне, сустракаюцца, ну скажам так, асабліва з'едлівыя. Рыгор Іванович іх і не друкаваў, не чытаў, не ўспамінаў пра іх. Это, я б сказала, і пра дзённікавыя запісы некаторыя сучаснікі паміж сабой. У іх асаблівыя адносіны і стасункі. Нехта некага там любіць, недалюблівае, спрачаюцца і гэтак далей. Нам, тых, хто чытае это ўжо пасля, трэба это ўспрымаць як адзнаку часа, а не як крыўду некага на некага. Вольная студыя. Гостя Міхася Скублы даследчыца Наталля Давыдзенка, укладальніца кнігі дзённікавых і архіўных запісаў Рыгора Барадуліна. Публікацыя дзённікаў, лістоў, яна справа далікатнасці патрабуе і часам, ну, даволі рызыкоўная. Ну, напрыклад, я ведаю, што ў архіве Янкі Брыля ляжыць вялікі дзённік, больш за 5000 старонак, які дочкі пісьменніка пакуль не публікуюць. Я іх разумею, у тым сэнсе, от пра што вы зараз казалі, жывуць сучаснікі, якім можа не спадабацца некая ацэнка, якія могуць пакрыўдзіцца. Калі вам сустракалася нешта падобнае ў дзённіках Барадуліна, ці рабіліся некія купюры, ці ўсё ж такі пакідалася як было? Канешне, эта праблема ўзнікае абсалютна ў любога чалавека, які сутыкаецца з публікацыяй такіх матэрыялаў. І безумоўна, думаць і думаць сур'ёзна пра гэта трэба. У нас была гаворка з Рыгорам Івановичам, што можна дапусціць у друк, што не. І вот у гэтым выпуску можа 2-3 купюры знойдуцца. І не все эпіграмы я даю, і я павінна думаць а далікатнай падачы матэрыяла, наколькі это магчыма, не прыгладжвае аўтара. Адметнасць гэтай кнігі яшчэ і ў тым, што тут не толькі тэксты самога Барадуліна, але і прысвячэнні яму, сяброў, ну, а якія потым парабіліся класікамі беларускай літаратуры. І з гэтага гледзішча, канешне ж, гэтыя тэксты таксама каштоўныя. Што вы маглі сказаць пра гэты раздзел? Знаходзіліся фота падпісаныя, вельмі прыгожае фота маладога Геннадзя Мікалаевіча Бураўкіна, цудоўна падпісанае сябру ў 56-м годзе. Змешчаны тут прысвечаныя яму вершы з ліста Ларысы Геніюш 68-го года. Рыгор – гэта крыгі напорам трашчаць, вясны жыцядайнай парывы. Рыгор – гэта гром на зарыв сенажаць, маланкі тнуць хмары праз грывы. Рыгор – то пярэкліч хорошых радкоў, што з розумам сэрцам гаворыць. Рыгор – беларуская верная кроў, народная, шчырая гордасць. Рыгор – то бунтарны, няхрышчаны храм, вір грозны ў спененай брагі. Рыгор – гэта шчодрая чарка сябрам, грукат сэрца пад роднай сярмягай. У рыгора нядарам гучыць барада, з роду ў род барадуліных спорыць. Рыгор – вера, роздум, а перш грамада. Рыгор – гэта гора за горла. І хіба апошняе пытанне, Наталя, з 1996 па 2002 год у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў збор твораў Барадуліна ў 4 тамах. Іх нібыта мелася быць 6, але 2 былі скарочаныя. Вы працуеце з архівам. Колькі прыкладна тамоў мог бы скласці у будучым поўны збор твораў Барадуліна з усімі тэкстамі, з ягонымі бліскучымі перакладамі, якія не ўвайшлі ў той 4-томнік, з лістамі, з тымі ж дзённікамі? Ведаеце, Міхась, павінна было выйсці 5 тамоў. Это я ведаю дакладна. І 5-ты том павінен быў уключаць яго пераклады. Так было задумана. Но не адбылося гэта, скарацілася. Сказаць, колькі можна зрабіць тамоў, это немагчыма. Таму што за тыя 90-е і 2000-е гады напісана было ім яшчэ столькі, і это выдавалася, тыя ж ксты, аніма і іншыя выданні. Это все новыя вершы, густа сабраныя у толстых тамах. Мне вельмі шкада, што не ў гэтым многатомніку, і пазней ніхто не ўзяўся зрабіць асобны том яго выдатнейшых перакладаў. У яго перакладзена не на адзін том, на многатомнік. А калі лічыць, што у многатомнік маглі бы ўваходзіць і лісты, і перапіска, зусім не сабраная, а драматургія перакладная, творы розных, самых розных жанраў. І это, відаць, праца яшчэ наперад. Мы яшчэ нават не ўяўляем, колькі ім напрацавана. Так што я спадзяюся, як складальнік, які меў радасць дакрануцца да яго творчасці, заўсёды ў розуме трымаю думку. Трэба збіраць усё тое, што магчыма, выдаваць. І это толькі падмурак для далейшай літаратуразнаўчай працы. Мару пра гэта, вельмі хочацца дачакацца. Працаваць можна бясконца над всім тым матэрыялам, які ўваходзіць у кніжкі і тое, што ім створана. Гостей вольнай студыі была даследчыца Наталля Давыдзенка, укладальніца кнігі дзённікавых і архіўных запісаў Рыгора Барадуліна. Вёў перадачу Міхась Скобла. Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў. Міхась Данько, Давыд Гарадок. Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам. Ігар Земляны, Днепрапетроўская вобласць. Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Вашы перадачы цікавейшыя нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай. Васіль Завадскі, маладэчна. Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна. Александр Пекар, Старадарозскі раён. Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.